ніж пришестя сатани, збочинство або наркоманію. Одна дівка Катька, яка торгувала в найшикарнішому місті, чернява, пухкенька, на куцих ногах, несподівано заявила, чи не ворожбит він часом, і простягла пухку маленьку долоню. Він водив брудним пальцем, до пуття так нічого й не сказав, бо в тому ділі мало тямив, більше за балаканиною ліли. Але гроші отримав. У нагороду Катька пообіцяла Родикові ще щось, якщо він прийде наступного разу. Половину він лишив у себе, решту віддав братам. Борис невдоволено щось пропищав. Наступного дня вони привели дівчину з тихим поглядом, високу, в тілі, струнку. Волошкові очі тупо, злякано обмацували, начебто по них хтось ударить помешкання. Родик одразу вгадав забиту сільську дурепу. Проживши в місті скільки вже років, він навчився розбиратися в жінках. Така через півроку потрапляє на панель, а за рік вже, дивись, бандерша. Дівчина Настя шаріється, сидить у кутку з братами, роззявивши рота. Вони гладять їй плечі, вона не усмикує їх, а навпаки, дозволяє повертати своє гарне тіло. Вчиться належно ходити, говорити, вчити на пам'ять вірш. Брати від задоволення прицмокують. Іноді ні сіло, ні впало, вони пускаються танцювати кружка. Родик тупо, без здивування, дивиться на них. Потім збирається і йде до ларків, щоб порозмовляти з людьми. Впереддень березня помило снігом. Наступного дня, на перше число, вдарили люті морози. Родик повернувся ні з чим. Братів не застав. Із збиральні почулося схлипування, що його перебивав писклявий голос Бориса. Родик прочинив двері і сів навпроти входу. Настя, велика і гола, з заляпаними кров'ю литками, розкинувши ноги, лежала на соломі. Борис пробував затулити її, розпашіле мокре від сліз обличчя, а Микола, заплутавшись у брудних, пожовклих підштаниках, цибав на одній нозі, белькочучи. «Це не я, це не я, це він! То він і вона!» Щось тупо вганяється в його мозок. Родик зривається. Перший удар – розвалює підборіддя Миколі. Борис рачкує, але пальці цупко хапають горлянку. Родик тисне з насолодою. До солодкої слини в роті слухає, як тріщить шкіра. Мотузям викручуються м'язи під пальцями. Борис хвицяється, обличчя сповзає, як спущений м'яч, і він за хвилину, пустивши піну, затихає. Микола горланить у кутку, крик переходить в істерику напівбожевільного. Настя стає на коліна і просить Родика, щоб він не чіпав хлопців, бо вони не винуваті. Родик розтискає пальці, так і виходить до кімнати з простягнутою рукою. Він сидить, зігнувшись на підлозі, годину, другу, третю, бездумно розминаючи руку. Брати виходять, забиваються в куток. Настя збирає пожитки. Брати мовчать. Нарешті озивається Борис, попискуючи дискантом. «Ти, сестро, даремно йдеш від нас?» «Правду люди казали, що чорти вам у брати годяться». «Вона йде», – Микола плаче, заховавши лице в широкій долоні. «Треба тікати. Вона все розповість. Не сьогодні, так завтра», – спокійно звертається до братів Родик. Брати зводяться, стають біля нього, як для читання молитви. Обличчя в них стривожені, навіть урочисті. Микола харчить. Це ти приніс нам гріх. Він розмазує на обличчі сльози, що щиро бризкають із вузьких шпарин. Його визеленіли, упріле, пористе обличчя витягнулося губкою. Ти приніс до нас пекло, Юдо. Родику кортіло сказати, що брати в пекло не вірять. У потилицю пахнуло жаром, поліз біль кістками, шматки простору з тріском роздерли голову. Родик з потугою дикого звіра, відбиваючись від слизьких рук, клешньовидних, тремтячих, невпевнених пальців, рвонувся, ноги підкосило. Розпластався, лежав нікчемним уровищем, слухаючи, як затихає власне дихання. Підбори кремсають пальці. Микола вже сідав на груди, а Борис підбирався, вмощався на ноги, розстібав, стягував з нього штани. Микола вдарив на відліг, глухо і з задоволенням гикнув, тамуючи радісний, запалий до дитячого схлип. «Тримай, тримай, брате, а я піду за ножем!» Думка заворушилася в черепі, спалюючи мить за миттю. Набравши в груди пекучого повітря, просякнутого немитими до гумової смердоти тілами, волошками, гноєм забігайлівок, скотарень, мигдальним запахом вокзалів, він піднявся –